Monty. Ölüm. Seslendiren Akın Altan. Madem ki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrates'e 30 zalimler seni ölüme mahkum ettiler. Dedikleri zaman tabiat da onları demiş. Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacak. Öyleyse 100 sene daha yaşayamayacağız diye ağlamak, 100 sene önce yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm, başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet çektik. Bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik. Başımıza bir defa gelen şey, büyük bir dert sayılamaz. Bir anda olup biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı mıdır? Ölüm, uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır. Çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Hipanis Irmağı'nın suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat 8'inde ölen genç, akşamın 5'inde ölen ihtiyar ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez? Ama sonsuzluğun yanında, dağların, nehirlerin, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanında, bizim hayatımızın uzunu kısası da o kadar gülünçtür. Tabiat bunu böyle istiyor. Bize diyor ki, bu dünyaya nasıl geldiyseniz, öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken duymadığınız kaygıyı, hayattan ölüme geçerken de duymayın. Ölümünüz, varlık düzeninin, dünya hayatının şartlarından biridir. İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini ve hayat meşalesini birbirine devreder koşucular gibi. Lucretius. Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız? Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzenini değiştirecek değilim ya. Ölmek, yaratılışınızın şartıdır. Ölüm sizin mayanızdadır. Ondan kaçmak, kendi kendinizden kaçmaktır. Sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta, hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. Bize verdiği hayatı kemirmeye başlar ilk saatimiz. Seneca. Doğumla ölüm başlar. Son günümüz, ilkinin sonucudur. Manilius. Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. Ömrünüzün her günkü işi, ölüm evini kurmaktır. Hayatın içindeyken, ölümün de içindesiniz. Çünkü, hayattan çıkınca, ölümden de çıkmış oluyorsunuz. Yahut şöyle diyelim, isterseniz. Hayattan sonra ölümdesiniz. Ama, hayattayken ölmektesiniz. Ölümün, ölmekte olana ettiği ise, ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Hayattan edeceğiniz kârı ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız, güle güle gidin. Niçin hayat sofrasından, karnı doymuş bir davetli gibi kalkıp gidemiyorsun? Niçin günlerine, yeni sefalet içinde yaşanacak, yine boşuna geçip gidecek başka günler katmak istiyorsun? Lucretius. Hayat, kendiliğinden ne iyi ne kötüdür. Ona iyiliği, kötülüğü katan sizsiniz. Bir gün yaşadıysanız, her şeyi görmüş sayılırsınız. Bir gün, bütün günlerin eşidir. Başka bir gündüz, başka bir gece yok ki. Atalarınızın gördüğü, torunlarınızın göreceği hep bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu düzendir. Babalarınız başka türlüsünü görmedi. Torunlarınız başka türlüsünü görmeyecek. Lucretius. Benim komedyam bütün perdeleri ve sahneleriyle nihayet bir senede oynanır, biter. Dört mevsiminin nasıl geçtiğine bir bakarsanız, dünyanın çocukluğunu, gençliğini, olgunluğunu ve ihtiyarlığını onlarda görürsünüz. Dünyanın oyunu bu kadardır. Mevsimler bitti mi, yeniden başlamaktan başka bir marifet gösteremez. Bu hep böyle gelmiş, böyle gidecek. İnsan, kendini saran çemberin içinde döner durur. Lucretius. Sene, hep kendi izleri üstünde dolanır. Vergilius. Dünyayı size bırakıp gidenler gibi, siz de başkalarına bırakıp gidin. Hep eşit oluşunuz, benim adaletimin esasıdır. Herkesin bağlı olduğu şartlara bağlı olmaktan kim yerinebilir? Hem sonra, ne kadar yaşarsanız yaşayın, ölümde geçireceğiniz zamanı değiştiremezsiniz. Ölümden ötesi hep birdir. Beşikteyken ölseydiniz, o korktuğunuz mezarın içinde yine o kadar zaman kalacaktınız. Kaç yüzyıl yaşarsanız yaşayın, ölüm yine ebedi olacaktır. Lucretius. Zaten ben sizi öyle bir hale koyacağım ki artık hiçbir acı duymayacaksınız. Bilmiyor musunuz ki, öldükten sonra başka bir benliğiniz sağ kalıp sizin ölümünüze yanmayacak. Ölünüzün başucunda durup ağlamayacak. Lucretius. Bu doyamadığınız hayatı artık aramaz olacaksınız. O zaman ne hayatı ararız ne de kendimizi. Varlığımızdan hiçbir şeye özlemimiz kalmaz. Lucretius. Hiçten daha az bir şey olsaydı, ölüm hiçten daha az korkulacak bir şeydir denebilirdi. Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken. Sağken etmez, çünkü hayattasınız. Ölüyken etmez, çünkü hayatta değilsiniz. Hiç kimse vaktinden önce ölmüş sayılmaz. Çünkü sizden arda kalan zaman da, sizden önceki zaman gibi sizin değildir. Ondan da bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Bizden önce geçmiş zamanları düşün. Bizim için onlar yokmuş gibidir. Lucretius. Hayatınız nerede biterse orada tamam olmuştur. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın. Doya doya yaşamak yılların çokluğuna değil, sizin gücünüze bağlıdır. Her gün gittiğiniz yere, hiçbir gün varmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Avunabilmek için eş dost istiyorsanız, herkes de sizin gittiğiniz yere gitmiyor mu? Ömrüm bitince, her şey de seninle yok olacak. Lucretius. Herkes aynı akışın içinde sürüklenmiyor mu? Sizinle birlikte ihtiyarlamayan bir şey var mı? Sizin öldüğünüz anda binlerce insan, binlerce hayvan, binlerce başka varlık daha ölmüyor mu? Madem geri dönemezsiniz, niçin kaçınıyorsunuz? Birçok insanların ölmekle dertlerinden kurtulduğunu görmüşsünüzdür. Ama kimsenin ölmekle daha fena olduğunu gördünüz mü? Kendi görmediğiniz, başkasından da duymadığınız bir şeye kötü demek ne büyük saflık. Niçin benden ve kaderden yakınıyorsunuz? Size kötülük mü ediyorum ben? Siz mi beni yöneteceksiniz? Ben mi sizi? Öldüğünüz zaman yaşınızı doldurmamış da olsanız, hayatınızı doldurmuş oluyorsunuz. İnsanın küçüğü de büyüğü gibi bir insandır. İnsanların ne kendileri ne de hayatları arşınla ölçülmez. Kiron, babası Saturnus'tan, zaman ve süre tanrısından, ölümsüzlüğün şartlarını öğrenince ölümsüz olmak istememiş. Sonsuz bir hayatın ne çekilmez olacağını bir düşünün. Ölüm olmasaydı, sizi ondan mahrum ettim diye bana lanet edecektiniz. Hayatınıza mahsus biraz acılık kattım. Ne hayattan ne de ölümden kaçmaksızın benim istediğim bir ölçüyle yaşayabilmeniz için hayata ve ölüme tatlıyla acı arasında bir kıvam verdim. İlk bilgeniz olan Thales'e yaşamakla ölmenin bir olduğunu öğrettim. Birisi ona, ''Madem yaşamak boş, niçin ölmüyorsun?'' diye sormuş. O da, ''İkisi bir de onun için.'' diye cevap vermiş. Su, hava, toprak, ateş ve benim bu yapımın diğer bütün öğeleri hem yaşamınıza hem ölmenize yol açarlar. Son gününüzden niçin bu kadar korkuyorsunuz? O gün sizi öldürmede öteki günlerinizden daha fazla bir iş görmüyor ki. Yorgunluğu yapan son adım değildir. Son adımda yorgunluk sadece meydana çıkar. Bütün günler ölüme gider. Son gün vardır. İşte tabiat anamızın bize verdiği güzel öğütler. Çok kez düşünmüşümdür. Acaba niçin savaşlarda kendi ölümümüz de, başkalarının ölümü de bize evlerimizdeki ölümden çok daha az korkunç gelir? Öyle olmasaydı, ordu hekimlerle, ağlayıp sızlayanlarla dolardı. Acaba niçin ölüm, her yerde aynı olduğu halde, köylüler ve fakir insanlar ona çok daha metin bir ruhla katlanırlar? Ben öyle sanıyorum ki, bizi korkutan ölümden çok, bizim cenaze alaylarıyla, asık suratlarla ölüme verdiğimiz korkunç haldir. Çocuklar sevdiklerini bile maske takmış görünce korkarlar. Biz de öyle. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp atmalıyız. Son.